چلیے جی اب تفسیر دیکھتے ہیں منی آیات آیت نمبر 88 سے. مختصر سا رکوع ہے, بہت سمجھ کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ آسانی سے سمجھ آئے گا, اور اگر توجہ نہیں دیں گے تو سمجھ نہیں آئے گا. ترجمے کے اعتبار سے مشکل رکوع ہے, اس لیے ہم انشاءاللہ اس کو پورے رکوع کو ساتھ ساتھ لے کے خلاصے کے ساتھ کر کے پھر بعد میں اگر کوئی الگ سے بات ہوگی تو اس کو دیکھیں گے. فما لکم فی المنافقین فیتین, تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو. واللہ ارکسہم بما کسبوا, اور اللہ نے تو ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کو الٹا کر دیا. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ, اب کیا تم یہ منصوبے بنا رہے ہو کہ اللہ کے گمراہ کیے ہوؤں کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, اور جسے اللہ تعالیٰ راہ بھلا دے تو تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا. یہاں سے رکوع کا آغاز ہے, انداز سے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ کسی خاص موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی ہوگی. اس آیت کے بارے میں ایک سے زیادہ شان نزول ہمیں ملتے ہیں, آپ کے سامنے چند روایات رکھوں گی تاکہ آپ لوگ ساری چیزوں میں سے جو چیز آپ کو یاد رہ سکے اس کو نوٹ کر سکے. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان احد میں تشریف لے گئے تب آپ کے ساتھ منافق بھی گئے تھے جو جنگ سے پہلے ہی لوٹ آئے. آپ کو یاد ہونا چاہیے عبداللہ بن ابی اپنے ساتھ 300 لوگوں کو لے کر مقام شوت سے واپس آ گیا تھا. جب وہ واپس آئے تو ان کے بارے میں بعض مسلمان تو یہ کہتے تھے کہ انہیں قتل کر دینا چاہیے. وہ ایسا کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ مشکل حالات میں انہوں نے اسلام کا ساتھ چھوڑا. اور بعض کہتے تھے نہیں, یہ بھی ایماندار ہیں, یعنی کلمہ تو پڑھتے ہی ہیں نا, تو قتل کیسے کریں. اس پر رعایت اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ شہر طیبہ ہے, مدینہ کا لقب ہے یہ طیبہ, تو اسے یہ خود بخود میل کچیل کو اس طرح دور کر دے گا جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو چھانٹ دیتی ہے. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ 1000 میں سے جب 300 لوگ نکل جاتے ہیں تو پیچھے 700 ہی رہتے ہیں. اسی آیت کی ایک اور شان نزول ہمیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے. فرماتے ہیں, مکہ میں کچھ لوگ تھے جو کلمہ گو تو تھے, یعنی کلمہ پڑھتے تھے, مسلمان تھے, لیکن مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کی مدد کرتے تھے. یہ اپنی کسی ضروری حاجت کے لیے مکہ سے نکلے, انہیں یقین تھا کہ اصحاب رسول سے کوئی ان روک ٹوک نہیں ہوگی, یعنی کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے, ہم جو بھی غلط کام کریں تو کریں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمیں کہیں بھی روکیں گے نہیں, کچھ ہماری باز پرست نہیں ہوگی, کیونکہ بظاہر کلمے کے قائل تھے. ادھر جب مدنی مسلمانوں کو اس کا علم ہوا تو ان میں سے بعض کہنے لگے, ان سے پہلے جہاد کرو کیونکہ یہ ہمارے دشمنوں کے طرف دار ہیں. اور بعض نے کہا, سبحان اللہ, جو لوگ تم جیسا کلمہ پڑھتے ہیں تم ان سے لڑو گے صرف اسی وجہ سے کہ انہوں نے ہجرت نہیں کی اور اپنے گھر نہیں چھوڑے؟ ہم کس طرح ان کے خون اور ان کے مال اپنے اوپر حلال کر سکتے ہیں؟ ان کا یہ اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا, آپ خاموش تھے, پھر رعایت نازل ہوئی. یہ ابن ابی حاتم کی روایت ہے. اسی طرح ایک تیسرا موقع بھی اس آیت کے نازل ہونے کے بارے میں آتا ہے. سعد بن معاذ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگائی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا, کوئی ہے جو مجھے عبداللہ بن ابی کی تکلیفوں سے بچائے, یعنی اس کی ایزا سے بچائے؟ اس پر اوس و خزرج کے درمیان جو اختلاف ہوا اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن اس کی سند کوئی بہت زیادہ سٹرونگ نہیں ہے. ان ساری روایتوں سے جو سب سے مضبوط روایت ہے وہ وہی غزوہ احد کے موقع پہ عبداللہ بن ابی اور دوسروں کے چھوڑ جانے والی سٹرونگ ہے. اور بعض دفعہ ایک آیت ایک موقع پہ اترتی ہے لیکن اس میں سے عمل کی باتیں بہت سی ہوتی ہیں، اور جب بھی کبھی ایسے حالات پیش آ جائیں تو ایسی آیات سے پھر اپنے لیے رہنمائی لی جا سکتی ہے. آئیے اب ذرا آیت کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما لکم، کیا ہے تم کو، کم کون ہے ادھر، تم، کم، تم یعنی مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، ان سے خطاب ہے، تمہیں کیا ہو گیا، یعنی منافقوں سے کیسا معاملہ کر رہے ہو. ظاہر یہ سوال ہے، اور استفہام تین وجوہات سے ہوتا ہے عموماً. ایک تو سوال کرنے کے لیے، یعنی واقعی ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، یعنی پوچھا جا رہا ہے تمہیں کیا ہوا ہے بتاؤ. دوسرا یہ ہوتا ہے حیرت کے لیے، اور تیسرا ہوتا ہے انکار کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہاں حیرت کا اظہار ہے، تمہیں کیا ہو گیا، یعنی تم سے تو یہ امید نہیں تھی، تم کیا کرنے لگ گئے. ٹھیک ہے، فما لکم، بس کیا ہے تم کو، فی المنافقین، منافقوں کے بارے میں. کون سے منافق؟ جنہوں نے مشکل حالات میں مسلمانوں کو اکیلا چھوڑ دیا. تم کیا بن رہے ہو، فیاتین، دو جماعتیں بن رہے ہو. دو جماعتیں سے مراد یہ کہ تمہاری دو مختلف رائے ہو گئیں، تم اختلاف کر رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ. کیا تھا اختلاف؟ ایک کہتا تھا کہ ان کو قتل کرو، کیونکہ انہوں نے مشکل حالات میں ساتھ چھوڑ دیا تو یہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک لوگ ہیں، ان کے دل میں ذرا بھی اسلام کی محبت نہیں. اور دوسرے کہتے تھے کہ نہیں، دیکھو کچھ بھی کیا ہیں تو مسلمان نہ. یہ تھا اختلاف. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دو رائے ہو سکتی ہیں. ہر انسان کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے، اور ایک چیز کو ایک رنگ میں دیکھتا ہے اور دوسرا دوسرے رنگ میں دیکھتا ہے. کوئی ایک ایمان اور تقویٰ کے ایک معیار پہ ہوتا ہے، دوسرا دوسرے پہ ہوتا ہے. تو اس سے ایک چیز جو ہمارے سامنے ابھی تک آئی وہ کیا ہے کہ اختلاف رائے کب ہوتا ہے؟ جب لوگ ایک چیز کو مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں. لوگوں کے ایمان اور تقویٰ کا انداز مختلف ہوتا ہے، لوگ جس ماحول میں بات کرتے ہیں وہ ماحول دوسرے سے فرق ہوتا ہے، اور ہر انسان اسلام کے معاملے میں بہت پختہ رائے نہیں رکھتا. عام حالات میں لوگ مسلمان رہتے ہیں، جم جاتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب مشکل حالات آتے ہیں، جب ایڈورس کنڈیشنز آتی ہیں، تو پھر وہ لوگ جو ذہنی طور پہ زیادہ پختہ نہیں ہوتے، ان کی رائے پختہ لوگوں سے مختلف ہونے لگتی ہے. اس لیے اس بات سے کوئی بہت زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ فلاں کا نقطہ نظر دوسرے سے فرق کیوں ہو گیا. اصل دیکھا جائے گا کہ دونوں نے اس کے اینڈ پہ فیصلہ کیا کیا. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں کہتے ہیں حل یستوی العام والبصیر، کیا دیکھنے والا اور اندھا برابر ہے؟ کیا علم والے اور اندھے برابر ہیں؟ کیا دھوپ اور چھاؤں برابر ہے؟ کیا کلمہ پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا برابر ہے؟ یہ دنیا تضادات کا مجموعہ ہے. ہاں، ایک بندہ ایک چیز کو ایک رنگ سے دیکھ رہا ہے تو دوسرا اس کو دوسرے رنگ سے دیکھتا ہے. ایک کو گرمی لگ سکتی ہے تو دوسرے کو اس وقت گرمی نہیں لگ رہی ہوتی، ایک کو سردی لگتی ہے تو دوسرے کو سردی نہیں لگتی. ہمارے جو عمل کی بات ہے وہ کیا ہے کہ ان معمولی اختلافات کی بنیاد پہ دوسرے کو کفر کے فتوے یا منافقت کے ٹائٹل نہیں دینے چاہیے. ٹھیک ہے، آگے دیکھا واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کو پلٹا دیا ان کے برے عملوں کی وجہ سے. اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے ان کو پلٹا دیا. ہم کن کو؟ ان منافقوں کو. یہاں نوٹ کیجئے گا، یہ اختلاف کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، منافقین کی طرف اس کی جا رہی ہے ضمیر، کہ ان کے غلط کاموں کی وجہ سے اللہ نے ان کو پھر پلٹا دیا. بما کا سبب کیا ہے؟ ان کی منافقت. اور خاص طور پر یہاں اگر ہم پہلے واقعے کو دلیل بنا رہے ہیں تو ان کا مسلمانوں کو تنہا چھوڑ کے واپس آ جانا. ار کا سوم سے کیا مطلب ہے؟ کفر سے چلے تھے واپس کفر میں آگئے. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کے کچھ کام اس کو واقعی واپس کفر میں لے جاتے ہیں. چھوٹا ہو یا بڑا کام, بعض دفعہ تو چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ انسان کے دین اور ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جاتے ہیں. اور رقص آپ کو بتایا تھا, رقصا سر کے بل الٹا کرنا, اوپر سے نیچے کو اوندھا پھینکنا, اپ سائڈ ڈاؤن کر دینا, گویا کہ اللہ نے ان کو ان کی مت مار دی, ان کی عقل الٹ دی. فزیکلی ضروری نہیں, ان کی سوچ پلٹ گئی, ان کو دنیا کے حوالے کر دیا. جانا تھا ان کو احد کی طرف, چل پڑے مدینہ کی طرف, اللہ کے نبی کی حمایت کی بجائے مخالفت کی. قصب کیا ہے ان کے؟ انہوں نے رسول کی مخالفت کی, آپ کی رائے سے اختلاف کیا, دھوکہ دینے کی کوشش کی, اسلام کے باوجود کفر سے اپنی وفاداریاں رکھیں, نماز روزے کے باوجود جہاد سے انکار کیا. یہ سب پوائنٹس میں آپ لکھیں گے. رسول کی نافرمانی کی سزا یہی ملتی ہے کہ انسان کی عقل پھر جاتی ہے, پھر دل بھی پھرنے لگتے ہیں. اللہ کا معاملہ بندے کے ساتھ اس کے رویے کے مطابق ہوتا ہے. نولیہ ما تولیٰ, تم جدھر چلو گے ہم تمہیں ادھر پھیریں گے. چل کے آئیں گے تو وہ چل کے آئے گا, بھاگ کے جائیں گے تو بھاگ کے آئے گا, اور اگر اس سے منہ موڑیں گے تو وہ ہم سے منہ موڑ لے گا. ہر انسان کے لیے راستہ کھلا ہے. کس چیز نے ان کو پلٹایا تھا؟ دنیا کی محبت, بزدلی, اپنی جان سے زیادہ محبت کرنا. جب دل پھر جاتا ہے نا تو پھر عمل بھی بدلنے لگتے ہیں. وہی دل جہاں محبتیں ہوتی ہیں, آپ اس انسان کے لیے اپنی سوچ بدل کے دیکھیے, آپ کی توجہ ہی بدل جاتی ہے. آپ کو اس کی ہر ادا جو بھاتی تھی, اب آپ اس کو کریٹیکلی دیکھتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں سے بڑی بڑی مسئلے اخذ کرنے لگتے ہیں. انسان کو اپنے لیے دعا کیا کرنی چاہیے؟ کہ اللہ ہدایت کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ ارکسہم. ایک اور بات بھی اس سے پتہ چلتی ہے کہ وہ خود نہیں پلٹے, پھر اللہ نے پلٹایا. اللہ کیسے پلٹاتا ہے؟ اس کے لیے سورۃ انفال کی بھی ایک آیت آتی ہے نا کہ واللہ یحول بین المرء وقلبی. اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہے. جب ہماری کسی چیز کے بارے میں رائے بدلتی ہے نا تو پھر اگلا کام اللہ تعالیٰ خود ہی کروا دیتا ہے. پھر ہر چیز بری لگتی ہے. یہاں مجھے ایک کسی کا کال یاد آ گیا کہ جب ابو سفیان کی بیوی, ہندہ نام تھا اس کا, مسلمان ہوئی تو کہنے لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک وقت وہ تھا کہ مجھے دنیا میں سب سے برا چہرہ آپ کا لگتا تھا, اور آج یہ حال ہے کہ مجھے سب سے پیارا چہرہ آپ کا لگتا ہے. اور ایک وقت وہ تھا کہ جب مجھے کسی گھر کی تباہی اتنی مقصود نہیں تھی جتنی آپ کے گھر کی, اور اب ایک حال ہے کہ آپ کے گھر کی آبادی مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے. تو انسان پلٹے جاتے ہیں. واللہ ارکسہم بما کسبوا. کبھی بھی انسان سیدھا چلتے چلتے پلٹنے لگے تو ضرور سوچے کہ میرے کسب کیا ہیں. ہدایت کی طرف چلتا چلتا انسان پیچھے پلٹنے لگتا ہے. اللہ سے تعلق جڑتا جڑتا پھر دوبارہ دنیا کے حوالے ہو جاتا ہے. ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے. اچھے بھلے اللہ کی کتاب سے جڑ گئے, پھر توجہ بدل گئی, پھر چھوڑ دیا. کوئی ایسا لمحہ آ گیا زندگی میں جس کو بنیاد بنا کے پھر ہم ہٹے اور پھر ہٹتے ہی گئے. دیکھیے پہلا فاصلہ جو ہوتا ہے نا وہ پہلے قدم سے, یعنی کچھ دو ساتھ چل رہے تھے. آپ سوچئے ذرا, تصور میں لائیں. اب ہلکا سا پوائنٹ آف ڈفرینس ہو گیا, یعنی ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا, کسی معاملے میں وہ ایک قدم اوپر لیفٹ سائڈ پہ نکل رہا ہے یہ رائٹ پہ بنیادی طور پہ دو ملے ہوئے تھے لیکن اب جدا ہو رہے ہیں ہر فاصلہ پہلے قدم سے شروع ہوتا ہے لیکن اگر پیچ اپ نہ کیا جائے تو ہر قدم پھر دوسرے سے دور ہی ہوتا ہے آپ دو سیدھی لائنیں کھینچیں اپنے نوٹس میں اور پھر ایک مقام پہ ایک کو لیفٹ سائڈ کی طرف موڑنا شروع کریں دوسری کو رائٹ پہ وہ نقطہ جہاں سے ادھر سے ادھر جانا شروع کیا یہ پہلا دن ہوتا ہے اور اگر کیئر نہ کی جائے تو پھر راستے مختلف ہو جاتے ہیں یہی دریاؤں کا راستہ ہے یہی سمندروں کے راستے ہیں یہی سڑکوں اور یہی انسانوں کے معاملات ہیں صحابہ کرام کے اختلافات ہوتے تھے لیکن فوراً مقصد سامنے آ جاتا تھا تو وہ جڑ جاتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارا مقصد ایک ہے یہاں صحابہ کرام کی رائے دوسروں کے بارے میں مختلف ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود وہ کٹے نہیں وہ ٹوٹے نہیں جو ہی آیتیں نازل ہوئیں وہ اپنے مقصد کے ساتھ پھر جڑ گئے اللہ تعالیٰ نے فوراً ڈانٹ دیا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ کیا تم اس کو ہدایت دینا چاہتے ہو جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے بھٹکا دیا کیا تم اس کو راہ دکھانا چاہتے ہو اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ان منافقوں پہ غصہ ہے جو الٹے چل پڑے سیدھے چلتے چلتے ایک دم پلٹ گئے کیا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا وہ پلٹنے والے اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے تھے یاد کیجئے گا نوٹ کیجئے گا یہ نقطہ کہ جب کوئی سیدھا چلتے چلتے پلٹ جاتا ہے نا تو وہ کبھی اپنے آپ کو غلط نہیں کہہ رہا ہوتا اور یہ جملہ اتنا خطرناک ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا کہ کیا واقعی میں اگر کتاب کے راستے سے پلٹ کے دنیا کے راستے پہ جاتی ہوں یا جاب مل جاتی ہے یا کوئی اور دنیا کا مفاد سامنے آتا ہے تو کیا میں اس وقت اپنے آپ کو غلط سوچ رہی ہوتی ہوں میں تو یہی سوچتی ہوں ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے ایسی خام خواہ پھر کیا اب اپنی مجبوری اب گھر بھی تو دیکھنے ہیں نا لو بچے بھی تو ہیں نا اور بعض دفعہ تو یقین کریں بعض نیکیاں ہمیں پلٹانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں بعض نعمتیں پلٹانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں اللہ کے راستے میں صحیح جا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت دینے کی خوشخبری دیتا ہے پلٹ گئے اب کون جائے پہلے ہی سوچ لیا اب طبیعت خراب ہوگی پہلے ہی سوچ لیا اب نیند آئے گی پہلے ہی سوچ لیا اب بیٹھیں گے تو بڑا مشکل ہوگا چلیے کسی طرح شیطان کے دھوکوں سے بچ بھی گئے تو نتیجہ کیا ہوگا بچہ پیدا ہوگا تو پھر تو سرٹیفکیٹ مل گیا ہاتھ میں کہ اب تو پلٹنا ہی پلٹنا اور انسان شروع میں صحیح سمجھتے ہوئے پلٹتا ہے لیکن ہر دوسرا دن پھر اس کو اس چیز سے دور کر دیتا ہے ایسے وقتوں میں پھر اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تو بھٹکے ہوں کو واپس لے آ دیکھیے جو شخص کتاب کو گم کر دیتا ہے نا وہ گمراہ ہو جاتا ہے آج بھی انسانیت بھٹکی ہوئی ہے یہ تو ار کسہم بیما کسبو ہوئے ہی تھے کہ آج کے دور میں بھی ایسی کوئی کہانی ہے کتنے لوگ ہیں آپ ان کو اللہ کے کلام کی طرف بلائیں کدھر جاتے ہیں دنیا کے حوالے نفس کے حوالے اور کتنے آپ کو سمجھتے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا انہوں نے سوچا کتاب سے پلٹ کے راستہ مل جائے گا ان کو نہیں پتا کہ جو اللہ کے راستے سے پیچھے ہو گیا اس کو کوئی راستہ نہیں ملے گا ان کو زندگی کا کوئی طریقہ نہیں ملے گا اور یہی ہے وہ چیز جو انسان کو جوڑتی ہے اللہ کی کتاب ہدایت کی کتاب دنیا کی طرف پلٹے اللہ نے دنیا بھی نہ دی میری کسی سے بات ہو رہی تھی اور اسی طرح جیسے جنرل بات تھی کیا معمولات ہے کیا ہوتا ہے میں نے بتایا اس طرح کہ یہ کام ہے پھر میں نے اس کے بعد کہا کہ الحمدللہ آئی ایم سو سیٹسفائڈ اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کمی ہے اب وہ بہت ہی اچھی بہن بہت اچھی سسٹر تھیں اور اپنا بہت بتا رہی ہیں بہت پڑھی لکھی جاب کرتی ہیں ہاسپٹل میں دس اینڈ دیٹ لیکن ایک جملہ اس کی زبان سے نکل گیا کہنے لگی آئی ایم سو ریسٹ لیس میں بے چین ہوں ریسٹ نہیں ہے میری لائف میں مطمئن نہیں ہوں کیوں نہیں ہے کتاب گم ہو گئی کتاب کی طرف آئیں گے واپس آ جائیں گے کبھی آپ اپنے دل کو کتاب سے دور ہوتا ہوا محسوس کریں نا تو فوراً اس آیت کو یاد کر لیا کریں کہ واللہ ارکسہم بما کسبوا بلکہ اس جملے کو خوبصورت لفظوں میں لکھیں اور اپنی نگاہوں کے سامنے جہاں اکثر آپ دیکھتی ہیں وہاں لگا لیں اور پھر اس کی وجوہات نیچے لکھیں. اللہ نے ان کو پلٹا دیا ان کے کاموں کی وجہ سے. کیا کام ہے جو اللہ سے پلٹاتے ہیں؟ کیا سوچے ہیں جو اللہ سے پلٹ اللہ کے راستے سے پلٹاتی ہیں؟ ہر ویک اپنا ٹیسٹ کرتے جائیں تاکہ اگر ذرا سا بھی پلٹنے کا ارادہ ہو گیا ہے تو واپس آ جائیں. بظاہر کتنی نہ سمجھ میں آنے والی آیت ہے نا, جس کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں, اور ایسے ہی قرآن پڑھ کے آگے جاتے ہیں. ہاں یہ منافقین کی بات تھی, عبداللہ بن ابی کی بات, ہاں یہ اس شان نزول سے تھی, لیکن اگر دیکھا جائے تو زندگی میں ہر انسان کو اپنے محاسبے کی دعوت دے رہی ہے. جس دل کے اندر ہدایت کی تڑپ ہوگی اللہ اس کو ہدایت کی طرف لائے گا. ہدایت کی طرف چل کے بھی بندہ مطمئن نہ بیٹھے, آج اگر ہم اللہ کی کتاب سے جڑ گئے یا اگر ہماری نماز ٹھیک ہو رہی ہے یا اگر ہم اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں تو مطمئن نہ سمجھیے, اس لیے کہ کسی لمحے پلٹ سکتے ہیں. ایک صحابی کی بات یاد آ گئی کہ ساری زندگی نعمتوں میں تھے, بے چین رہتے تھے, پریشان رہتے تھے, اور جب موت آئی تو زخم زخم جسم پہ ہے, چور ہیں زخموں سے اور اطمینان ہے چہرے پہ. کسی نے کہا کہ جب نعمتوں میں تھے تو بہت مضطرب پھرتے تھے, آج اتنا کچھ آپ کو زخم ہے لیکن آپ کے چہرے پہ اطمینان بہت ہے, اس کی وجہ کیا؟ جواب بڑا خوبصورت ہے, کہنے لگے سچ کہا تم نے, زندگی بھر نیکیاں کر رہا تھا, کام بھی تھے, نعمتیں بھی تھی, لیکن دھڑکا یہ لگا رہتا تھا آج تو کر رہا ہوں, کل کیا ہوگا, کل کیا معاملہ ہوگا, بھٹک نہ جاؤں, پیچھے نہ ہو جاؤں. آج اطمینان کیوں ہے؟ کہ اس بات کی خوشی ہے کہ موت شہادت کی آ رہی ہے, میرا خاتمہ اچھا ہو رہا ہے. یہ ہے ہر انسان کو اپنے لیے سوچنے کی بات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میرا ایک پاؤں جنت میں اور ایک پاؤں جنت سے باہر ہو, پھر بھی میں اپنے آپ کو مطمئن نہیں کہہ سکتا, میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا جب تک کہ میرا دوسرا قدم بھی جنت میں نہ چلا جائے. یہ ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو فکر لگ جاتی ہے اپنی جان کی کہ کہیں اللہ ہمارے کسی برے کام سے ناراض ہو کے منہ نہ پھیر لے, پلٹ نہ جائے, ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اور پھر ایسے لوگ بے چین رہتے ہیں, پھر ان کو غم لگ جاتا ہے کہ ہماری کوئی عادت کوئی رویہ ہمیں اللہ کے دین سے نہ پلٹا دے. واللہ ارکسہم بما کسبوا, دیکھیے مجہول کے سیگے ہیں, اللہ نے کیا, یعنی یہ لازم اور متعدی کا کچھ فرق ہے اس میں, کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بندہ صرف نیت کرتا ہے غلط کام کی یا کوئی ایسی غلط چیز اس سے سرزد ہوتی ہے, باقی کام اللہ تعالیٰ خود کروا دیتا ہے. اللہ عقل کو پلٹا دیتا ہے, اللہ دل بدل دیتا ہے, اللہ سوچ بدل دیتا ہے, پھر ہر قدم پیچھے جاتا ہے, وہی چیز جو اچھی لگتی تھی وہ بری لگنے لگتی ہے, وہی عمل جس پہ دل جمع ہوا تھا اس میں شک آنے لگتے ہیں, اضطراب آنے لگتے ہیں, اور انسان جہاں سے آتا ہے وہیں پلٹ جاتا ہے, اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا, عید کا دن تھا اور سوکھی روٹیاں پانی میں ڈبو کے کھا رہے ہیں. لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین, اور یہ ان کی خلافت کا واقعہ ہے, خلیفہ تھے, اپنے وقت کے حاکم تھے, کہا آج عید کا دن ہے اور آپ سوکھی روٹیاں پانی میں ڈبو کے کھا رہے ہیں, آپ کو پتہ ان کا جواب کیا تھا؟ کہنے لگے کہ میری عید کا دن تو وہ ہوگا کہ جب میرا رب مجھے جنت میں بھیج دے, یعنی مجھے یہ پروانہ مل جائے اپنے رب سے کہ رب نے مجھے جنت دے دی, وہ دن میرے لیے خوشی کا دن ہوگا. تو آج ہم کیوں مطمئن ہیں؟ ہم نے کر کیا لیا ہے؟ نیکی کیا ہو گئی؟ کس کے پاس سرٹیفکیٹ آ گیا؟ کس کو جنت کا ویزا مل گیا؟ کس کو وہاں کی سٹیزن شپ مل گئی؟ ہر لمحے اپنا حساب کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ معاملہ ٹھیک رکھنا, ایسا نہ ہو کہ میری سوچ بدل جائے, میرا دل تیرے دین سے ہٹ کے بے دینی میں لگ جائے. واللہ ارکسہم بما کسبوا. پھر اگلی بات اس آیت سے کیا پتہ چلتی ہے؟ کہ جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے پھر اس کو ہم بھی ہدایت نہیں دے سکتے. اب اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے وہ اس سورت بقرہ کی آیت یاد رکھیے کہ آیت نمبر 26 اس کو نوٹ کیجئے یہ آپ کو بہت جگہ لوگوں کو بتانی پڑے گی کبھی بھی زندگی میں اگر موقع ملا اس موضوع پہ بات کرنے کا اللہ نے کیوں بھٹکایا اس لیے کہ وما یدل به الا الفاسقین سورہ بقرہ کی آیت 26 ہے اور نہیں وہ بہکاتا اس کے ساتھ مگر نافرمانوں کو اور پھر نافرمانوں کی صفات بھی اگلی آیت میں لکھی ہوئی ہیں آیت 27 میں الذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قطع رحمی کرتے ہیں فساد پھیلاتے ہیں رشتوں کو توڑتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی طرف بلا کے پیچھے نہ ڈال دے پھر اگلی آیت دیکھئے ودو لو تکفرون کما کفرو وہ چاہتے ہیں کہ تم کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا یعنی نفاق صرف اپنی حد تک نہیں رہتا پہلے انسان خود راستے سے بھٹکتا ہے پہلے وہ خود کٹتا ہے اور پھر کیا کہتا ہے اب دوسروں کو بھی کاٹے تم خود کفر کیا انکار کیا اب تم بھی اس سے ہٹ جاؤ ودو لو تکفرون وہ چاہتے ہیں کون چاہتے ہیں منافقین کیا چاہتے ہیں تم کفر کرو سارے کون سارے مسلمان بھی پلٹ جائیں یعنی تمہارے راستے پر آنے کی بجائے تمہیں اپنے راستے پر کھینچنا چاہتے ہیں کیوں بھائی اس کی وجہ کیا ہے فتکونون سوان یعنی لو تکفرون کما کفرو جیسے انہوں نے کفر کیا تم بھی کرو کیوں ایسا کیوں کرتے ہیں فتکونون سوان تاکہ سب برابر ہو جائیں کوئی دکھے نہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک حمام میں سب ننگے غلط کام کرنے والا اپنے ساتھ دوسرے کو ضرور جوڑنا چاہتا ہے تنہا ہوتا ہے نا کٹتا وہ ہے نا تو پھر وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے پھر وہ دوسروں کو اپنی طرف لائے گا اب کریں کیا ایک دم سوال اٹھتا ہے اچھا یہ تو بہت خطرناک بات ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہے کیسے بچا جائے ان چیزوں سے کوئی خود بھٹکا دوسرے کو بھٹکانا چاہتا ہے اب کیسے بچا جائے اس کا جواب دیا فلا تتخذوا منہم اولیاء تم ان سے دوستی نہ کرو تم ان کے ساتھ ولایت کا تعلق نہ رکھو کب تک حتی یہاجروا فی سبیل اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں چھوڑیں اپنی من پسند باتوں کو چھوڑیں اپنی نفس کی پوجا کو اپنی بڑی بڑی باتوں کو چھوڑ دیں گھروں کو چھوڑیں مالوں کو چھوڑیں بزنسز کو چھوڑیں پلٹ کے آئیں اللہ کے راستے میں آ جائیں تو پھر تم ان سے تعلق قائم کرو ان کی اسلام سے وابستگی کا کرائیٹیرین کیا دے دیا کہ یہ پھر ملک چھوڑیں گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترک وطن اخلاص کی دلیل ہے یہ آیت ہجرت کی شان میں بڑی اسٹرانگ آیت ہے کہ کسی انسان کے اسلام سے پختہ ہونے کی دلیل کیا ہے کہ وہ اسلام کے راستے میں کیا کیا چھوڑ سکتا ہے گھر چھوڑنا پڑے تو دور کی بات ہے چھوٹی چھوٹی باتیں چھوڑنی پڑتی ہیں انا چھوڑنی پڑتی ہے ایگو چھوڑنی پڑتی ہے عزت چھوڑنی پڑتی ہے سٹیٹس چھوڑنا پڑتا ہے اپنے دوست چھوڑنے پڑتے ہیں اپنی محفلیں چھوڑنی پڑتی ہیں جب چھوٹی چھوٹی قربانیاں دیتے ہیں نا پھر اللہ تعالیٰ ایک بڑا موقع لے آتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ پھر جگہ بھی چھوڑ دو دیکھیے جب بھی کوئی بندہ اللہ کے دین کو اختیار کرتا ہے نا اس کی ذات اللہ کے دین کے لیے خالص ہو جاتی ہے نا تو اس کی زندگی میں بار بار ایسے مرحلے آتے ہیں کہ جہاں اس کی جانچ ہوتی ہے کیا وہ اپنے اس فیصلے میں سنجیدہ ہے کہ نہیں اور اس سلسلے کا امتحان ہجرت ہے جب دین کی راہ میں دنیا کے فائدے اور مصلحتیں حائل ہونے لگیں تو کون ہے جو فائدوں اور مصلحتوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف بڑھتا ہے کبھی کبھی تو اس راستے میں رشتہ دار اور گھر بار بھی آ جاتے ہیں ان کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے ایسے نازک موقع جب پیش آتے ہیں نا تو وہ بندہ جو اپنے فائدوں اور مصلحتوں کو چھوڑ کے نظر انداز کر کے حق کی طرف بڑھتا ہے تو گویا کہ اس نے حق کے ساتھ اپنا دل جوڑ لیا پختہ تعلق ہو گیا اس کا اللہ کے دین کے ساتھ. لیکن وہ لوگ جو ایسے نازک مرحلوں میں اسلام کو چھوڑ کے اپنے فائدے اور اپنی مصلحتوں سے لپٹے رہے تو مان لیجئے کہ انہوں نے حق کے ساتھ اپنے دل کے تعلق کو کمزور کر دیا. اگر پہلا شخص ہو جو حق کی طرف چلا اور ذاتی مصلحتوں اور اپنی ذات کو پیچھے کر دیا اس کے اندر حق کی قبولیت کی استعداد بڑھ جائے گی, اس کا مادہ پیدا ہوگا اور بڑھے گا, حق کی طرف بڑھتا جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ اس کی ذات واقعی سچی ذات بن جائے گی, پھر وہ اللہ کے سچے دین سے اپنے آپ کو جوڑے گا. لیکن وہ شخص جو مصلحتوں اور فائدوں کے وقت اللہ کے دین کو چھوڑ کے اپنی ذات کو آگے کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حق کی قبولیت کا مادہ کم ہونے لگتا ہے, بے حسی آنے لگتی ہے اور صلاحیت چھننے لگتی ہے. یہی بات ادھر بتائی گئی کہ ان کو اگر آزمانا چاہتے ہو کہ یہ اپنے دعویٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کتنے سچے ہیں تو پھر پوچھو کہ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, ہجرت کی ہے, چھوڑ سکتے ہو اپنے آپ کو, چھوڑتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ نہ چھوڑیں, ہجرت نہ کریں, فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر وہ منہ پھیر لیں, کس سے منہ پھیریں گے؟ اسلام سے, دین سے, ہجرت سے. خاص طور پہ یہاں ہجرت کی بات آئے گی. کیسے لوگ اگر ہجرت سے منہ پھیر لیں تو پھر کیا کرو؟ فَحُزُوهُمْ, تو پکڑو ان کو, وَقْتُلُوهُمْ, اور مارو ان کو, حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, جہاں کہیں تم ان کو پاؤ. اور کیا نہ کرو ان کے ساتھ, دوسرا کیا معاملہ کرو, اس کو آپ نمبر ٹو لکھ سکتے ہیں, وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا, ان سے دوستی نہ رکھو, ولی نہ بناؤ, گہرے دوست نہ بناؤ, ان کے ساتھ راز و نیاز نہ کرو, وَلَا نَصِيرًا, اور ان کو مددگار بھی نہ بناؤ, ان سے مدد بھی نہ مانگو. اب یہاں تک ایک بات آ گئی, لیکن اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ, مگر وہ لوگ جو جا ملتے ہیں, اِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, اس قوم سے جن کے اور تمہارے بیچ میں ایک پختہ وعدہ ہو چکا, ایک دوستی تھی, ایک محبت کی بات تھی, ان کے ساتھ جا ملیں, یہ نمبر ٹو فارم ہے. تیسری فارم کیا ہے؟ او جاؤکم حسرت صدورہم, یا وہ تمہارے پاس آتے ہیں اس صورت میں کہ ان کے سینے کھٹے ہوئے ہیں, کس چیز سے؟ یعنی سینے رکے ہوئے ہیں, ائیں یقاتلوکم او یقاتلوا قومہم, کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں, نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ قوم سے لڑنا چاہتے ہیں, بہت لبرل قسم کے ہیں, نارمل رویہ ان کا, تو پھر بھی تم ان کو نہیں پکڑو گے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَكْهُمْ عَلَيْكُمْ, اور اگر چاہتا تو اللہ تعالیٰ ان کو تم پہ مسلط کر دیتا, فَلَقَاتَلُوكُمْ, پھر وہ تم سے لڑتے, لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا. اور چوتھی صورت, یعنی یہ آپ کو بہت مشکل آیت لگے گی, میں نے پہلے بھی یہ چیز عرض کی تھی, سن لیجئے ایک دفعہ, پھر انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایک پوائنٹ دوں گی تو اللہ نے چاہا تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. فرمایا فَإِنِ تَزَلُوكُمْ, پھر اگر وہ تم سے الگ ہو جائیں, کون؟ یہ لوگ جو الگ ہوئے, فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ, اب کیسے ہیں؟ تم سے نہیں لڑتے, بالکل بے نیاز ہیں, یعنی برا نہیں, اچھا نہیں کرتے تو برا بھی نہیں کرتے, وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ, اور تم سے دوستی بھی رکھنا چاہتے ہیں, صلح صفائی بھی رکھنا چاہتے ہیں, تو کیا کرو؟ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا, تو پھر اللہ نے تمہیں اس کی اجازت نہیں دی کہ تم ان کو پکڑو یا ان کی کوئی برائی کرو یا تم ان کے خلاف کوئی ایکشن لو, یعنی ان سے بھی تم مطمئن رہو. ایک آخری قسم کے لوگ ہیں, یہ پڑھ کے پھر میں آپ کو چاروں کا اکٹھا بتاتی ہوں. فرمایا سَتَجِدُونَ آخَرِينَ, تم کچھ اور لوگوں کو بھی پاؤ گے, یعنی کچھ اور قسم کے بھی منافق ہیں. وہ کیا ہیں؟ یُرِیدُونَ, وہ ارادہ کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں, اَن یَأْمَنُوكُمْ, تم سے امن میں رہیں, کم کون ہے؟ مسلمان, تم مسلمانوں سے امن میں رہیں, اور وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ, اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں, یعنی لڑائی نہ ان سے کریں نہ تم سے کریں, लेकिन आम हालात में तो इनका यही मामला होता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, कुल्लमा रुद्दू इलल फितनती, जब कहीं कभी ये पलटाए जाते हैं, फेरे जाते हैं फितने की तरफ, उर की सूफी हा, तो ये भी पलट पड़ते हैं। यानी आम हालात में तो मुसलमानों से ये अच्छे रहते हैं, ना तुम्हें बुरा कहते हैं ना अपनी कौम को, लिबरल हैं, बहुत नाइस, हाय हेलो क्या हाल है, ठीक है। लेकिन जब कभी कोई फितना आता है, कोई आजमाइश आती है इस्लाम के नाम पे, तो ये भी दूसरों के देखा देखी तुम्हारे दुश्मन होने लगते हैं, ठीक है। फ़ैलम या तज़ीलूकुम, फिर अगर ये अब तुमसे अलग ना रहें, लग रहने से मुराद ये है कि तुम्हें नुकसान ना दें। वयुल्कू इलैकुम अस्सलम, यहाँ युल्कू से पहले लम आएगा, जो पीछे लम है ना वही युल्कू के साथ है, तो मतलब क्या होगा, लम युल्कू इलैकुम अस्सलम, यानी तुमसे अब दोस्ती ना करें, लड़ाई करना शुरू कर दें और सुलह और दोस्ती ख़त्म कर दें। वयकुफ़ू अयदियहुम फ़ख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैसु सकिफ़्तुमूहुम, और तुमसे हाथ भी ना रोकें, यानी रुके हुए हाथ भी खुल गए, ज़ुबान से भी तुम्हें बुरा कह रहे हैं, हथियारों से भी बुरा कह रहे हैं, तुम्हारे ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा भी करते हैं, तो अब पकड़ो इनको और मारो इनको जहाँ कहीं तुम इनको पकड़ो। वउलाइकुम जालना लकुम अलैहिम सुल्तान मुबीना, और ये वो लोग हैं जिनके ऊपर हमने तुम्हें गलबा दे दिया या दलील दे दी, हुज्जत दे दी। चलिए अब दो बड़ी मुश्किल आयात थी जो पूरी हुई, अब आप दोबारा सब चीज़ों को जहन से निकाल के बात को सुने और लिखें, फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको कितनी बात समझ में आई है। देखिए मदीना में जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, उसके इर्द गिर्द कबाइल थे, छोटे छोटे ट्राइब्स थे, ये आम हालात में मुसलमानों के साथ खैर ख्वाह रहते, मोहब्बत का इजहार करते, ठीक है, ज़ुबान से अच्छे रहते, लेकिन अमली तौर पे अपने हम वतन काफिरों का साथ देते थे, कभी कभी तो खुशी से देते, कभी मजबूर भी कर दिए जाते थे, ठीक है। अब इनके लिए अल्लाह ताला ने एक मियार मुकर्रर किया है कि मुसलमान इन पे कैसे रिलाय करें, कब करें, हत्ता युहाजिरू। ये पहली चीज़ जो आई थी ना इस आयत में युहाजिरू की, ये किन लोगों के लिए है, ये कौन लोग हैं जिनको अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से भी अच्छी तरह रहना था, और अपने मुल्क वतन वालों को और अपने कबाइल वालों को भी नहीं छोड़ते थे, ज़ुबान से मुसलमानों का साथ देते थे लेकिन अमलन या तो काफिरों का खुशी से देते साथ या फिर मजबूरन देना पड़ता, तो अल्लाह ताला ने एक मियार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया कि बस ख़त्म, अब इन पर मोर ट्रस्ट नहीं करो, इन्हें बोलो फिर अपने कबीले घर छोड़ें और मदीना में आ जाएं, आपके पास आ जाएं। जब ये अपने घर बार छोड़ के मदीना में आने को तैयार हैं, आप कह सकते हैं कि नॉन मुस्लिम रियासत से निकल के एक मुस्लिम रियासत में आने को तैयार हो जाएं, तो तुम इनको सच्चा भी समझो और अपना हमदर्द भी समझो, ठीक है। ये पहली बात इस साइड से आप नोट करें, और इसके बरक्स अगर ये इस्लाम की खातिर घर बार छोड़ने की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि कुर्बानी दे सकते हैं, हिजरत कर सकते हैं, तो फिर तुम इन पर एतमाद ना करो, ना इन्हें दोस्त बनाओ, ना तुम इनसे कोई अपने बहुत गहरे रवाबित रखो, ठीक है। ये दूसरी सूरत आ गई। तीसरी सूरत है कि बाज़ दफ़ा ऐसे लोग जो आम हालात में बड़ी मोहब्बत के भी दावे करते थे, लेकिन किसी काफिर कबीले के साथ मिल के आपके लिए, आपके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आ जाते हैं, जैसा हुआ था कभी जंगों में, ये लोग इसी तरह आते थे जैसे हमारे यहाँ लोग सिर्फ दिखाने के लिए शादियों में जाते हैं ना, क्या करें अब बिरादरी की शादी है जाना पड़ेगा, अब अपने ख़ानदान की शादी है ना गए तो बेइज्जती होगी, इस तरह ये लोग एक दूसरे के साथ जंगों तक में भी जाते थे दिखावे के लिए, जैसे कहते हैं ना मुँह रखने के लिए जाते थे। कहा अगर ये वो लोग जो आम हालात में तुम्हारे साथ बड़े नॉर्मल हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन किसी दुश्मन के साथ मिल के मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आते हैं, तो फिर तुम भी इन्हें कत्ल से दरेक ना करो। और ऐसे ही होगा ना, एक बंदा आम हालात में आपसे बहुत ही अच्छी बात करे, बहुत अच्छी करे, और एक मौका लगे कि किसी के साथ आ जाए और आपके सामने गन लेके खड़ा हो जाए, तो क्या आप उस वक़्त उसकी अच्छी बातों का ख्याल रखेंगे, या फिर आप उसको उस वक्त उन हालात में उसके अमल से परखेंगे। جب غزوہ احزاب ہوئی تھی تو مکہ والوں نے اپنے ارد ساتھ ارد گرد کے سارے قبائلوں کو والوں کو جمع کیا اور ان میں سے کچھ کو کچھ پتہ بھی نہیں تھا یعنی نیوٹرل ہوتے تھے لیکن جنگ میں ان کے ساتھ گئے اور لڑے تو ایسے حالات میں ایسا معاملہ رکھا ٹھیک ہے اب یہ تو تھا ایک عام حکم دوبارہ دہراتی ہوں مدینہ کے ارد گرد کچھ لوگ رہتے تھے جو عام حالات میں بڑے نیوٹرل تھے مسلمانوں سے اچھا معاملہ رکھتے تھے خیر خواہی کی بات کرتے تھے کوئی ضرورت پڑی تو بتائیے گا کچھ کام ہوا تو آپ کی ہیلپ کریں گے لیکن چونکہ کافر تھے اور دلی ہمدردیاں کفر کے ساتھ تھیں مشرقین مکہ کبھی جنگ کا ارادہ ہوتا یا کوئی اور موقع ہوتا تو ان کو ساتھ تیار کر کے لے آتے اپنے پاس اور یہ مسلمانوں پہ لڑائی حملہ کرتے اور مسلمانوں کو اس وقت یہ کیا کہتے تھے ہم کیا کریں ہم مجبور ہیں یہ ہمیں پکڑ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ انہیں کو کہ اپنی مجبوری سے اپنے آپ کو نکالو مدینہ میں آ جاؤ تمہیں ایک تحفظ ملے گا اسلامی ریاست میں ہوگے کچھ کوئی تم پہ ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا بدلہ لے سکیں گے ایسا یہ نہیں کرتے تھے کیونکہ گھر بار چھوڑنے مال چھوڑنے قبیلے کنبے چھوڑنے بہت مشکل ہوتے ہیں اب ان کے لیے تو معیار رکھا گیا کہ اگر یہ قربانی کرنے کو تیار ہیں تو تم ان کو بات کرو نہیں کرتے تو دوست نہ بناؤ ٹھیک ہے اب اتنی بات واضح ہے آگے چلیے دو قسم کے لوگ اس لڑائی اور قتل سے مستثنا کرائے گئے ایگزیمپٹ کیا جا رہا ہے دو قسم کے لوگوں کو کون سے وہ لوگ جو کسی ایسی قوم کے ساتھ جا کے مل جائیں جن سے تمہارا امن کا معاہدہ ہوا ہو آپ کو پتہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے دوران مسلمانوں کا کفار مکہ سے معاہدہ ہوا تھا کہ ان کی دس سال لڑائی نہیں ہوگی اب ایک قبیلہ بنو خزرج تھا اور ایک اوس تھا ایک مسلمانوں کا ساتھ دیتا تھا ایک کافروں کا ساتھ دیتا تھا بالفرض اگر ایسے وقت میں خزرج کے لوگ جو ہیں وہ مشرقین مکہ کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں جن سے مسلمان معاہدہ کر چکے ہیں کہ جنگ نہیں ہوگی تو پھر بنو خزرج کو بھی مسلمان کچھ نہیں کہیں گے یہ مراد ہے یعنی یہ کون سے لوگ ہیں کہ جب کسی ایسی قوم سے جا کے مل جائیں جن سے مسلمانوں نے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا ہے تو پھر تم ان کو نہیں پکڑو گے یہ ہے پہلے نمبر کے ایگزیمپٹ پیپل دوسرے وہ ہیں جو غیر جانبدار رہتے ہیں حقیقت میں نہ اپنی قوم کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں اور نہ کسی موقع پہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے کافروں سے لڑنا چاہتے ہیں بعض دفعہ یہ ساتھ مل کے آ بھی جاتے تھے لیکن لڑتے نہیں تھے مثلا غزوہ بدر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو ہاشم کے کچھ لوگ جو تھے وہ ساتھ آئے تھے لیکن انہوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا الگ رہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا دیا تھا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ الگ رہتے ہیں تو تم بھی ان کو کچھ نہ کہو یعنی دیکھیے کتنی اسلام رعایت کرتا ہے یہ ایسی ہے جیسے کوئی کسی دشمن کی آرمی کے ساتھ مل کے آ بھی چکا ہے اس کی نمبر بڑھا دیے اس کی نفری بڑھا دی لیکن مسلمانوں کو کہتا ہے دیکھو ہماری کوئی لڑائی نہیں لیکن مجبوراً ہم آئے ہیں ہم بیٹھے ہیں ہم تم پہ نہیں کچھ ہاتھ اٹھائیں گے کہ ایسے لوگوں کو بھی چھوڑ دو کوئی ایسا کرتا ہے اسلام کتنے خوبصورت قانون اور ضابطے لوگوں کو دے رہا ہے کہ اگر یہ تمہاری طرف نہیں آتے تو تم بھی پھر ان کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرو اب تیسری صورت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر فرمایا کہ اللہ چاہتا تو ان کو تم پہ مسلط کر دیتا پھر یہ تم سے نہ لڑتے اور اگر یہ الگ ہو جائے فائن تزلوکم فلم یقاتلوکم وعلیکم علیکم السلام یہ نمبر تین ہے اس کے اوپر اب نمبر تھری بھی ڈال سکتے ہیں ایسے لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ لڑنے سے دل برداشتہ بھی نہیں ہے یعنی لڑنا بھی چاہتے ہیں اور کافروں کی قوت بھی بڑھاتے ہیں تو ممکن ہے کہ تم پر غالب آ جاتے ٹھیک ہے لیکن چونکہ یہ نہیں لڑے تو انہوں نے تمہارے اوپر ایک آسانی کر دی نا جو نہیں لڑے ساتھ آنے کے باوجود اگر یہ لڑنا چاہتے تو پھر مسلمانوں کو تکلیف ہوتی نا مسلمانوں کو اور زیادہ سخت حالات کا سامنا کرنا پڑتا تو اللہ تعالیٰ رعایت دے رہے ہیں ان کے نہ لڑنے کو کہ دیکھو انہوں نے نہ لڑ کے تم پر احسان کیا ہے لہٰذا اب تم بھی ان کے ساتھ امن سے رہو ٹھیک ہے اور آخر میں پھر چوتھے وہ رہ جاتے ہیں کہ عام حالات میں تو یہ مسلمانوں کے ساتھ بڑے اچھے رہتے ہیں کچھ نہیں کہتے لیکن جو ہی مسلمانوں کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے کوئی کڑا وقت آتا ہے تو یہ اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں تو لہٰذا ایسے لوگوں کے ساتھ پھر تم بھی سختی کرو گے. چلیے اب اس کے بعد دوبارہ ان آیتوں کو دوبارہ شروع سے دیکھیں تو شاید بات زیادہ واضح ہو جائے گی. ودو لو تکفرون, وہ چاہتے ہیں کہ تم کفر کرو. کون؟ کفار, کفار مکہ. کما کفرو, جیسے انہوں نے کفر کیا. نتیجہ کیا ہوگا؟ فتکونون سوان, تاکہ ہو جائیں گے سب برابر, یعنی سب ایک جیسے ہو گئے کافر ہو گئے تو بس پھر ہمیں کسی کو غلط کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. فلا تتخذوا منہم اولیاء, تم ان کو دوست نہ بناؤ. کن کو؟ مکہ یا مدینہ کے ارد گرد رہنے والے قبائلی لوگوں کو. کب تک؟ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ, یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں اللہ کے راستے میں, یعنی قبائل کو چھوڑ کے مدینہ شہر میں آ کے بسیں. ٹھیک ہے. فائن تولو, اگر منہ پھیریں کس سے؟ ہجرت سے. اس کے نیچے لکھ سکتے ہیں آپ, ڈاؤن ایرو ڈالیے اور ہجرت. اگر ہجرت نہیں کرتے, کیوں نہیں کرتے؟ مال اسباب کی محبت ہے. تو فخذوہم, پکڑو ان کو. پکڑو ان کو کا مطلب کیا؟ قید کرو. وقتلوہم, اور مارو ان کو. کب؟ حیث وجدتموہم, جب تم ان کو پاؤ. کیا مطلب؟ جاؤ اور ان کے قبیلوں میں جا کے ان پہ قتل و غارت شروع کرو. نہیں, یہاں وجدتموہم کیا ہے؟ میدان جنگ میں آگئے, کفار مکہ کے ساتھ مل کے دوستی نبھاتے ہوئے یہ میدان جنگ میں آگئے, لہٰذا اب تم ان کو مار سکتے ہو. یہ ایک چیز ہو گئی ختم یہاں تک. ولا تتخذوا منہم ولیجن, ولا نصیرا, اور اب یہ بھروسے کے لوگ نہیں رہے, یہ اعتبار کے لوگ نہیں رہے. نہ تم ان پہ ان سے گلی گہری دوستی کرو اور نہ تم ان کے ساتھ کوئی مدد کا تعلق رکھو, کیونکہ آج دشمن کی مدد کرنے کے لیے تمہارے پاس آ گئے تو کل تمہاری مدد کے وقت میں بھی تمہیں تنہا چھوڑ سکتے ہیں, یعنی ان پہ ٹرسٹ نہ کرو. یہ بات پوری ہوئی. یہاں تک بات کیا تھی؟ کہ ان کو مارو, پکڑ سکتے ہو. کن کو؟ جو باتیں اچھی کرتے ہیں لیکن عملی میدان میں دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں اور تمہارا ساتھ نہیں دیتے. لیکن اللہ, آیت 90 جو ہے, اللہ سے آگے اب کچھ ایگزمپشنز ہیں. تین قسم کے لوگ ایگزمپٹ ہیں ان چیزوں سے. وہ کون ہیں؟ اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. یہ لوگ کون؟ یہ قبائلی لوگ جا ملیں اس قوم سے جس کے اور تمہارے بیچ میں معاہدہ ہے. مثلا یہاں مشرقین مکہ کو لے لیں, صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو چکا ہے. یہ جا کے ان کی پناہ میں چلے جاتے ہیں کہ دیکھو ہمیں بنا دے دو. تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کمٹ کر چکے تھے کہ ہم ان لوگوں کو بھی کچھ نہیں کہیں گے جن کو مکہ والے پناہ دے دیں گے, تو لہٰذا آپ ان کو بھی کچھ نہ کہو. یا ختم ہوگی پہلی بات. اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ. جیسے آج بھی لوگ بھاگ کے دوسرے ملکوں کی پناہ لے لیتے ہیں نا, تب دوسرے ملک کی جب پناہ میں کوئی گیا تو اس ملک سے آپ کا معاہدہ ہے کہ آپ آپس میں لڑائی یا جنگ نہیں کریں گے, تو پھر ان کو آپ کچھ نہ کہیں. نمبر ٹو ڈالیے او سے پہلے. او دوسری کنڈیشن, دوسری صورت, سیکنڈ سچویشن. جاؤکم حسرت صدورہم ان یقاتلوکم او یقاتلو قومہم. یا وہ اس صورت میں تمہارے پاس آتے ہیں جب ان کے سینے رکے ہوئے ہیں تم سے اور اپنی قوم سے لڑنے سے. یہ ہے وہ صورت کہ میدان جنگ میں لے آئے گئے لیکن لڑتے نہیں ہیں, تب بھی تم مسلمانوں ان کو کچھ نہ کہو. اور ساتھ ہی ان کے اس عمل کو اپریشیٹ کیا گیا کہ چلو ساتھ آنے کی حد تک آ گئے لیکن انہوں نے مسلمانوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. اگر یہ بھی مسکافروں کا ساتھ دے کے مسلمانوں سے لڑنے لگتے تو کیا ہوتا؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ. اللہ چاہتا تو پھر یہ تم سے لڑتے اور تم پہ مسلط ہو جاتے, لڑائی کرتے اور تم پہ مسلط ہو جاتے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. آپ چاہیں تو یہ ولو شاہ والی آیت جو ہے نا, اس کو آپ انڈر دی بریکٹس کر لیں. یہ قسم کا جملہ معترضہ ہے. بس اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی مزید بیان کر دی کہ ان لوگوں کا نہ لڑنا ہی غنیمت جانو. آ تو گئے ہیں ساتھ لیکن لڑے نہیں, یہی ان کی خوبی ہے ٹھیک ہے پھر آگے چلیے نمبر تین فائن سے پہلے نمبر تین ڈالیے فائن تزلوکم فلم یقاتلوکم اور اگر یہ تم سے الگ ہو جائیں تو نہ لڑو ان سے وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اور یہ تم پہ سلامتی ڈال رہے ہیں یہ بیسیکلی اسی بات کی کنٹینویشن ہے کہ یہ آگئے ہیں آنے کے باوجود تم مسلمانوں سے الگ ہیں اور تم سے سلامتی چاہتے ہیں دوستی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں تم فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی راستہ نہیں دیا کس چیز کا راستہ نہیں دیا قتل کرنے کا پکڑنے کا قید کرنے کا یعنی کوئی حکم نہیں یہاں سبیل راستہ جو ہے مراد ہے کوئی عذر نہیں دے دیا اللہ نے اب تمہارے پاس کوئی ریزن نہیں چھوڑی ہوئی کہ تم ان کو پکڑو کوئی اجازت نہیں کوئی حکم نہیں تم ان کو ان کے ساتھ ہی رہنے دو اب تم نہیں پکڑو گے ان کو ٹھیک ہے اب آگے دیکھیے ستجدونا یہ تیسری صورت یہاں سے شروع ہو رہی ہے ان قریب تم پاؤ گے کون پائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں اور ہر دور میں مسلمانوں کے ساتھ ایسے معاملات آئیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو آخرین دوسری قسم کے ہوں گے کیسے ہوں گے یہ یریدون یامنوکم ویامنو قومہم اپنی قوم سے بھی اچھا رہنا چاہتے ہیں تم سے بھی اچھا رہنا چاہتے ہیں آج کے دور میں اس سے مراد ہے لبرل قسم کے کرسچینز یا جیوز دیکھیں جب ہم نان مسلم لوگوں کی بات کرتے ہیں تو ہم سب کے خلاف سوچنے لگتے ہیں حالانکہ ان میں سے اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ جو اسلام کو برا نہیں کہتی نہ اچھا کہتی ہے نہ برا کہتی ہے نیوٹرل نہ وہ تمہیں برا کہتے ہیں نہ اپنی قوم کو برا کہتے ہیں عام حالات میں تو یہی سچویشن ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ میجورٹی الحمدللہ ایسی ہے ان کو نہیں کیئر آپ برا کام کر اچھا کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں آپ کیا پہن رہے ہیں کیا اوڑھ رہے ہیں وہ اسلام کے بارے میں کوئی گرج نہیں دل میں رکھتے ٹھیک ہے عام حالات کی یہ بات ہے یریدون یامنوکم ویامنو قومہم تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں لیکن ان کا حال کب بگڑتا ہے کلما ردوا الی الفتنہ کوئی مسلمانوں پہ مشکل آتی ہے کوئی مشکل دن آگے کوئی حالات ایسے ہو گئے آپ کو پتہ چند سال پہلے ایسا معاملہ ہوا کہ جس سے پھر کافروں میں سے بہت ساروں کے رویے بدل گئے لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے وہ نیبرز جنہوں نے آج تک ہمیں کچھ نہیں کہا تھا اور بہت اچھے ہوتے تھے اب اس 9/11 کے واقعے کے بعد وہ ہمیں دیکھ کے منہ پھیر لیتے ہیں سلام نہیں کرتے بات نہیں کرتے یہاں یہ مراد ہے کوئی فتنہ آ گیا کوئی آزمائش آ گئی مسلمانوں پہ تو پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے اور کسو بھی ہا پھر پلٹ جاتے ہیں دیکھیں آیت رکوع کے شروع میں بھی تھا نا ارکسہم اور یہاں بھی آ گیا ارکسو اب ان کی عقل ماری گئی مت ماری گئی اب یہ بھی دوسروں کی دیکھا دیکھی مسلمانوں کو برا کہتے ہیں گالی دیتے ہیں برا معاملہ کرتے ہیں اب ایسا معاملہ کرتے ہیں اور ظاہر ہے اس دشمنی میں یہ آگے بڑھ بھی آتے ہیں تو کافا علم یا تزیلوکم اور اگر یہ تم سے اب الگ نہیں رہے یعنی اب انہوں نے بھی تمہارے ساتھ سختی کرنا شروع کر دی ہے وَيُلْقُوا عَلَيْكُمُ السَّلَمَ اور نہیں اب تم سے وہ سلام دعا رکھتے یعنی اب وہ تمہارے ساتھ اچھے ریلیشنز نہیں رکھ رہے وَلَمْ يَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ یعنی لم یہ وہی فائل لم والا لم دونوں کے ساتھ لگ رہا ہے ٹھیک ہے اور نہیں ہاتھ روکے یعنی اب یہ لڑنے آگے مسلمانوں سے دشمنی میں اتنے بڑے کہ جان لینے کے لیے آگے فوج میں گئے مسلمانوں کے خلاف کہیں اٹیک کر دیا تو اب کیا کرو ان کو فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ پکڑو قید کرو اور مارو حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جس میدان جنگ میں تم ان دونوں ان کو پکڑو گے مارو گے کیوں وہ اولائکم جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا ان کو پکڑنے کی اجازت ہم نے تمہیں دے دی ہے یعنی صرف یہی لوگ ہیں جن پہ تم ہاتھ اٹھا سکتے ہو اتنی ایگزیمشنز کے بعد وہ لوگ جو خود مارنا چاہتے ہیں جن کی نیت میں فتور ہے جو امن پسندی کی آڑ میں دھوکہ دے کے مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں پھر ان کو تو تم پکڑو گے اور ان کا حال یہ ہے کہ پھر ان کا سر کچلو کیونکہ یہ غلط باتیں سوچتے ہیں غلط کام کریں گے اسلام کے خلاف تو اسی سے تو پھر ان کو جرت زیادہ ملے گی اور یہ غلط کاموں میں بڑھتے جائیں گے تو یہ تھی اسلام کی لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ خارجہ پالیسی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا آج بھی لوگ بناتے ہیں کرتے ہیں اسلام نے غفلت سے جینا نہیں سکھایا آنکھیں کھول کے جیو تمہارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے لوگ کیا کر رہے ہیں یہ نہیں کہا کہ تم بڑے مطمئن ہو کے اندر بیٹھ جاؤ اور تسبیح پڑھتے رہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے حاضر دماغ قسم کے حکمران تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دی تھی، ارد گرد نظر رکھتے تھے کس قبیلے کے لوگ دشمنی کرنے والے ہیں، کس طرح کے لوگ کیا کرنے والے ہیں، اب ان کے ساتھ معاملہ رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ مومن قیس ہوتا ہے، بڑا جینیس ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، آنے والے وقت کے خطرات کو پہلے ہی بھانپ لیتا ہے، رخ بدلتی ہوئی ہوا کو دیکھ لیتا ہے کہ اب اس کے آگے کیا ہوگا. اور یہ چیز ملتی، یہی حکمت ہے، یہ ملتی ہے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ سے. جب انسان کسی چیز میں بہت زیادہ اپنے آپ کو مصروف کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بھی آسان کر دیتا ہے. تو فرمایا ان لوگوں کو اب جانے نہ دو، یہ کفر کرتے ہیں، تمہیں بھی اپنے راستے پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، تم ان سے کیسے بچ جاؤ، ان سے دوستی نہ کرو، ان سے مدد نہ مانگو. ہاں ایک ہی صورت ان کے سچا ہونے کی کہ یہ پلٹیں، اسلام کی طرف آ جائیں، ہجرت کر دیں، چھوڑ دیں اپنی من پسند چیزوں کو اور اسلام کے لیے واپس آتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ تم دوستی کر سکتے ہو. مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے کہ عرب کے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، مسلمان ہوئے مگر واپس گئے تو اپنے پرانے دین پہ چلے گئے، یعنی مسلمان ہوئے اسلام قبول کیا، واپس گئے، خاندان برادری کا کچھ پریشر پڑا ہوگا تو وہاں جا کے دوبارہ انہوں نے وہی کام کرنا شروع کر دیا جو کرتے تھے، پرانے دین پر چلے گئے، اسی کی طرف اشارہ ہے. پھر یہ جو کہا نا ہے ہی سب عجت تم، پکڑو ان کو جہاں تم پاؤ، یعنی پھر ہل میں ہوں یا حرم میں ہوں ان کو پکڑ لو، پھر ان کو نہیں چھوڑو گے، اس لیے کہ یہ تو اسلام کی دشمنی پالی ہوئی انہوں نے ذہنوں میں، اور یہ بہت ساری خرابیاں پیدا کریں گے اور اس سے بہت سارے نقصانات ہوں گے اسلام کو، اس لیے تم ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرو جیسا یہ کرتے ہیں. ہاں الذین یصلون الی قوم، اگر یہ اس قوم سے مل جاتے ہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہے جنگ نہ کرنے کا، یہ منافقین کا دوسرا گروہ ہے، جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ان سے جا کے ملیں اور ان کے ساتھ حلیف بن جاتے ہیں، قسمیں کھا کے ایک دوسرے کی مدد کے وعدے کر لیتے ہیں، اس کی پناہ میں چلے جائیں، تو پھر تم ان کو چھوڑ دو. اور یا پھر او جاؤکم حسرت صدورہم، یا یہ اپنے سینوں کو روک لیں، یعنی ایسے منافق تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے تو بلا وجہ ان کو نہ چھیڑو، خوامخواہ اسلام کے خلاف بھڑکیں گے، تم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. پھر اللہ نے تمہارے لیے فرمایا جعل اللہ لکم علیہم سبیلا، اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں رکھا کہ ان کو پکڑو اور ان پہ سختی کرو. ہاں ایک اور بھی ہیں کہ جو معاہد قوم کی پناہ میں جا بسیں، جنگ نہ کرنا چاہیں، امن سے رہیں، تم بھی ان کے ساتھ امن سے رہو، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کسی وقت بھی یہ مسلمانوں کے خلاف بگڑ جاتے ہیں، یہاں سے تیسرا گروہ شروع ہوتا ہے جو بظاہر تم سے بھی اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہتے ہیں، خود فتنہ نہیں بھڑکاتے لیکن فتنہ اٹھ جائے تو فتنے میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو پکڑو، پھر ان کو کرو. یہ جو بات کہی ہے نا کہ فلم یا تزلو و یلقو و یکفو، ان دونوں میں لم کیوں لگ رہا ہے؟ تو یہ عطف کی واؤ ہیں، آپ شاید آگے جا کے پڑھیں گے حروف میں، حروف عطف کو، تو جب بیچ میں واؤ عطف کی ہوتی ہے نا تو پہلا لفظ سب کے ساتھ لگتا ہے، جیسے یہ جو لم تھا نا، لم یا تزلو، یہ ایسے ہونا چاہیے تھا لم یا تزلو، لم یلقو، لم یکفو، لیکن جیسے کر دیا گیا کہ واؤ یا تزلو کے اور یلقو کے بیچ کی واؤ، اور یلقو اور یکفو کے بیچ کی واؤ. اردو میں ہم کہتے ہیں نا وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے کہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، یہی انداز ہے ادھر، ٹھیک ہے؟ یعنی وقتی جذبے کے تحت صلح تو کر لیتے ہیں لیکن پھر اپنی صلح پہ قائم نہیں رہتے. جب کوئی دوسرا ان کو مسلمانوں کے خلاف دعوت دیتا ہے جنگ کی تو یہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اب تم ان سے بدلہ لے سکتے ہو، اب سلطان مبینہ، ہم نے تمہیں بدلہ لینے کی اجازت دے دی. اب دیکھیں کہ تین قسم کے منافقین تھے، پہلی اور تیسری قسم کے منافقوں کا ایک ہی انجام ہے، بیچ کے وہ منافق بچ گئے جو کسی کی پناہ میں چلے گئے یا پھر انہوں نے اپنے لیے یعنی امن سے رہنا پسند کیا. خلاصہ کیا پوری بات کا، اگر کچھ نہ سمجھ آئے تو اتنی بات سمجھ آ جائے کہ منافق اگر امن سے رہتے ہیں تو تم ان کو کچھ نہ کہو، اگر دھوکہ دیتے ہیں تو محتاط ہو جاؤ، جنگ کرنے آ جاتے ہیں تو پھر ان کو مسلمان سمجھتے ہوئے چھوڑو نہیں بلکہ مقابلہ کرو، اور اگر فتنے کے وقت میں یہ مسلمانوں کے خلاف مدد بھی کر دیتے ہیں تو تم ان کو پکڑ لو، ٹٹ فور ٹٹ، جو جیسا کرے گا اس کو ویسا کرنے کی، اسی کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا. ان ساری باتوں سے جو پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنے رویوں سے پہچانے جاتے ہیں. زبان کی باتیں بہت زیادہ دن تک کام نہیں آتی، اصل چیز انسان کا عمل ہے. عمل ہوگا تو بات بھی وزن رکھے گی، اور اگر عمل نہیں ہے تو بڑی بڑی باتوں سے بھی انسان کسی کو خوش نہیں کر سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام مجاہد کہتے ہیں کہ فتنے سے یہاں مراد شرک ہے. یہ لوگ مکہ والے تھے، بطور ریاکاری کے اسلام قبول کرتے، وہاں جا کر ان کے بت پوجتے تھے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ ان کی اس دوغلی روش جو ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. تو یہ تھا رکوع نمبر 9. الحمدللہ اس میں جو بات تھی اس میں مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو انسان کو انسانوں کے بیچ میں رہنے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں، اختلاف کے وقت میں کیسے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، اللہ کے دین کی طرف پلٹ آنا، یہی ہے اصل میں انسان کے لیے خوبی کی بات. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے لوگ اللہ کے دین کے ساتھ یعنی اپنا معاملہ مختلف کرتے ہیں. یہ جو آیت 90 ہے اس کی شان نزول میں ایک حدیث بھی آتی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. سراقہ بن ولید کے بارے میں آتا ہے، ابن ابی حاتم کی یہ روایت ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ خالد بن ولید کو میری قوم کی طرف بھیجنے والے ہیں، تو میں آپ کو رب کعبہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ مت ایسا نہ کریں اور اس طریقے سے معاملہ نہ کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا خالد بن ولید کو کہ جاؤ، ان کے ساتھ جاؤ اور جو یہ کہیں وہ کرو. اسی صلح نامے کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئیں. تو کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی شان نزول ایک سے بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ہم کتنی بھی باتیں کر لیں ہمارا عمل جیتے گا. اللہ تعالیٰ لوگوں کے اندر کے پول کھلوا رہا ہے نا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیوں قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ حکمتیں آنے لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر انسان سے معاملہ کرنا سکھا دیتا ہے، پھر بھی اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کس کے ساتھ کیا معاملہ کریں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے قرآن کی اصل روح کو پایا نہیں ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ نرمی کروانا چاہتا ہے. اور جو سارا کچھ کہنے کے باوجود اللہ کے دین کو چھوڑ کے اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تو پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ کی نظر تو انسان کے دلوں پہ ہے، اس کا جیسا کسی کا کام ہوگا ویسا ہی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کریں گے.